Bassalam bongo, bali adamo, bapomba damo, dika basepela. Lisa po Elisa Elisa Lisa po Elisa Elisa Lisa po Elisa Elisa Lisa po Elisa Elisa Elisa Lisa po Elisa Elisa Elisa Lisa po Elisa Elisa Lisa po Elisa Elisa Lisa po Elisa Elisa Lisa po Elisa Elisa Lisa po Elisa Elisa Lisa po Elisa Ekomelinga soni kobi mana miso ya bato Mbali oke kolinga eko moninga langa elizano Yoti mori monaga na polozi e mama Iyo yo yo yo yo yo utage uka Iyo yo yo yo yo yo utasi mama Iyo yo yo yo yo yo utage uka Iyo yo yo yo yo yo utasi mama Kaloe wa sona kama wao Kaloe makaloe komisomo Baloba nangae na koyanganga na kotate Komeko nangae kakafamina komokono Tiko yela moto, ako yebate Ako kimate, ako bangate Somo, somo, somo, somo, somo, somo, somo, somo. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra chez le gras. Kaka kaka kaka, kalo. Somo, somo, somo, somo, somo, somo, somo, somo. Et tout l'angara si ava, azaka monétique. Abali na yesa mitika mwanango asepela Etu lango aziyawa azaka manetike Abali na yesa mitika mwanango asepela Kalo kalo wako yonde mawate Yoka abiseli ya bondelio zonga mboka Mokala masusu wako mwana gandeko Kalo kalo wako, yonde mawate, yoka aniseli yobondelio Songa mboga, mokala masusu wako mwana gandeko Iboso ya lopango, wana oko makaka korela Amama Kaina sali ninyo, yeah. Naga tongi nanyo Mototo mageza mingi nanyo Kalabani kaba kwa mikote kaka Kalo kalo yonde mawate Yoka amiseli ya bondelio Songa mboka, mokala masusu wako mwana gandeko Iboso ya lopango, wana oko makaka korela Amama Sheleka, uga, uga, uga, uga, uga, uga, uga, uga. Sonzo, kamata. Sonzo, sukuma. Sonzo, kamata. Sonzo, sukuma. Sonzo, kamata. Sonzo, sukuma. Kamuga tiko, kamuga tiko, kamuga tiko. Ena kanda temama. Uga, sila, uga, sila, uga, sila, uga, sila, uga. Sila tuka, sila tuka, situ tuka, situ tuka, situ tuka, situ tuka. On the phone, on the phone, on the phone, on the phone. Buda presto. Attention les casques bleus, Sheleka. Casque bleu, Sheleka. Situ tuka, yama be, buka. Lejakula, la kombolino, la kombota, Lagos, mama, nene. Dolina.